الباب الثاني والستون باب الإيثار والمواساة ایثار و قربانی اور ہمدردی و غم خاری کرنے کا بیان ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة اللہ تعالی نے فرمایا وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہی ہوں ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اور فرمایا اور وہ طعام یعنی دنیاوی مال و متاع کی محبت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں بھوک سے نڈھال ہوں پس آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا انہوں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں پھر آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا اس نے بھی اس کی مثل جواب دیا حتیٰ کہ سب ہی نے یہی کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا تو ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں بس وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے اس نے کہا نہیں صرف میرے بچوں کی خوراک ہے اس نے کہا ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلاؤ اور جب وہ رات کا کھانا مانگیں تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ تعالی اس پر بڑا خوش ہوا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة، متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کو اور تین کا کھانا چار آدمیوں کو کافی ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کو اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ آدمیوں کو کافی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں اپنی نظر کو گھمانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس فالتو سواری ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس زائد توشہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ اس طرح آپ نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا زائد از ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے۔ مسلم۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان أكسنيها ما أحسنها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل فكانت كفنه۔ رواه البخاري۔ حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئی اور کہنے لگی، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی چیز سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا۔ پھر آپ اسے تہبند کے طور پر باندھ کر ہمارے درمیان تشریف لائے تو ایک صاحب نے کہا، یہ تو آپ مجھے پہنا دیں، کس قدر خوبصورت ہے یہ چادر۔ آپ نے فرمایا، اچھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ گئے، پھر واپس گئے اور اس چادر کو اتار کر لپیٹا اور اس آدمی کی طرف اسے بھیج دیا۔ پس لوگوں نے اسے کہا، تو نے اچھا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر اپنی ضرورت سمجھ کر پہنی تھی، لیکن تو نے آپ سے یہ مانگ لی، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کو خالی واپس نہیں کرتے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے یہ اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو یہ اس لیے مانگی ہے تاکہ آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی یہ بابرکت چادر میرا کفن بن جائے۔ راوی حدیث حضرت سہل فرماتے ہیں، بس یہ چادر اس کے کفن ہی کے کام آئی۔ بخاری۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم۔ متفق عليه۔ أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعری حضرات جب جہاد کے سفر میں زاد راہ ختم ہو جاتا یا ختم ہونے کے قریب ہو جاتا یا مدینے میں حالت قیام میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے سب ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر اسے ایک برتن میں مساوی طور پر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بس یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بخاری و مسلم۔